producent. Aha, Lilu. Aha, a, a. Słuchałem płyty stare Dobry Flint i poczułem się jakbym był nim. Dobry i zły, postanowiłem zmienić coś o 180%. To moje alter ego, z nami jak zły szelon. Gdy wchodzi do spożywczego, kupuje 5 piw. Gdy bawi się bledką, kręci się z tego spliff. Nielegal opcja, gdy odwiedza Konstancin. Zamiast iść do roboty, pisze coś tam pod beat. Leniwy piwor, zna się z całą pierwszą ligą. Ale w sumie pierdoli to jak go widzą. Woli smolić ze swoją kliką, albo być sam z muzyką, albo zjeść syto, leżeć i gapić się w telewizor. Nie należy do tych, którzy pompki ćwiczą, gardzi gimnastyką jak ziomki policją. Zamiast tego w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki piszę nowe zwrotki, które potem na głośnikach błyszczą. Jest pogodzić, wie, nie było łatwo, twarz i morda, trzeba to ogarnąć. Robią swoje, nie ma tego złego, ja i moje alter ego. Jestem wytworem tego typa. Przypomina sobie o mnie, kiedy w tle leci muzyka. Czasem o mnie nie pamięta, kiedy biega po urzędach. Znikam, kiedy czas z rodziną spędza. Witam się z nim, jak na pieśni lekko atleci. To ziomek z mojej sztafety, taki nieco zgredzik. Tytan pracy, co za szybko nerwy traci. A gdy jest wkurwiony i się martwi, to skrzyda zębami. Nieśmiały typ, co lubi dokumentalny film. Wkłada szmaty do pralki, idzie gotować ryż. Niegłupi gość, wiem, że mnie lubi, jest ze mnie dumny. Ale czasem chciałby, żebym był trochę mniej butny. Ta, szybko nie skończy się ta polemika. Zwykle obaj konsekwentnie zostajemy na swoich pozycjach po niej. Swoje wady sprowadzamy do wspólnego mianownika i czekamy aż do gwizdka spłonie. Jest pogodzić, wie, nie było łatwo, twarz i morda, trzeba to ogarnąć. Robią swoje, nie ma tego złego, ja i moje alter ego. Jest pogodzić, wie, nie było łatwo, twarz i morda, trzeba to ogarnąć. Robią swoje, nie ma tego złego, ja i moje alter ego. Pogódź się z tym, a te słowa to moja woda jest nad twym młyn. Czy w nocy nie mam wątpliwości cienia, że dwa wcielenia to jeszcze nie jest schizofrenia. Biedny tym, w dwóch osobach. Pogódź się z tym, a te słowa to moja woda jest nad twym młyn. Czy w nocy nie mam wątpliwości cienia, że dwa wcielenia to jeszcze nie jest schizofrenia.